Trójka, program trzeci, jest 14, poniedziałek, 4 grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Były dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami w stołecznym ratuszu przed komisją weryfikacyjną. W przyszły czwartek belgijski sąd ma ogłosić decyzję w sprawie ekstradycji do Hiszpanii byłego premiera Katalonii. Brytyjski rząd zawiesił projekt pomocy zagranicznej dla Syrii. Wielokrotnie rozmawiałem z Hanną Gronkiewicz-Walc na temat problemów Noakowskiego 16, mówił były dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami w stołecznym ratuszu Marcin Bajko przed komisją weryfikacyjną. Jak rozmawiał świadek z panią prezydent o sprawie Noakowskiego 16, to czy świadek pamięta, jakie wątki najbardziej interesowały panią prezydent z tej sprawy? Czy pani prezydent oczekiwała ode mnie nakreślenia, jakie są w ogóle możliwości prawne i obowiązki prawne wynikające z tej decyzji? I na tym tle jakby długo opowiadałem, co to znaczy wznowienie postępowania, łącznie z faktem na przykład, że wchodzi w grę zapis przepisu 417 i 417.1 kodeksu cywilnego, że być może w sytuacji wyrządzenia jakiejś szkody nabywcy musiałby odpowiadać za to wszystko Skarb Państwa. Rozumiem. A czy świadek widział podczas tej rozmowy, czy odczuł determinację pani prezydent, żeby wznowić to postępowanie? Nie, takiej determinacji nie było. Na rozmowę mimo wezwania nie stawili się ani prezydent stolicy, ani jej mąż. Mieli zeznawać, bo prawa do nieruchomości nabył Roman Kępski, wuj Andrzeja Walca. Przed południem komisja przesłuchała jednego z lokatorów kamienicy. Krzysztof Lewandowski mówił, że mieszkańcy próbowali zainteresować miasto tym, iż po przejęciu kamienicy czynsze wzrosły o 500%, mimo że w budynku nic nie zrobiono. Próbowali umówić się z Hanną Gronkiewicz-Walc bezskutecznie. Wszystkie dokumenty, które wymagały odrzucenia Romana Kępskiego jako strony w sprawie, były już na miejscu w samorządowej kolegium odwoławczym i w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Po śmierci Romana Kępskiego o kamienicę upomniał się m.in. Andrzej Walc. Później kamienicę sprzedano. Nowym właścicielem okazała się spółka Feniks, która rozpoczęła uciążliwy dla mieszkańców remont kamienic. W przyszły czwartek belgijski sąd ma ogłosić decyzję w sprawie ekstradycji do Hiszpanii byłego premiera Katalonii i jego czterech współpracowników. Piątka katalońskich polityków uciekła do Brukseli po referendum niepodległościowym. Władze w Madrycie wydały za nimi europejski nakaz aresztowania. Zarzucają im rebelię, działalność wywrotową i sprzeniewierzenie środków publicznych. Brytyjski rząd zawiesił projekt pomocy zagranicznej dla Syrii. Po doniesieniach BBC okazało się, że pieniądze przeznaczone na bezpieczeństwo były kierowane do ekstremistów. Rzecznik brytyjskiego rządu powiedział, że informacja o domniemanej współpracy z terrorystami jest traktowana wyjątkowo poważnie. Kierująca od 3 lat projektem pomocowym brytyjska firma ASI zarzuty odpiera. Do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN trafiły dokumenty Żegoty Rady Pomocy Żydom, polskiej humanitarnej organizacji podziemnej działającej podczas II wojny światowej. To są maluteńkie karteczki, ale o bezcennej wartości historycznej. Pochodzą one z komórki Żegoty, czyli takiego jakby węzła tej podziemnej siatki, która miała pseudonim Felicja. I zachowały się dzięki panu Maurycemu Herling-Gruzińskiemu. One świetnie pokazują mikrohistorię. O czym mówił dyrektor muzeum Dariusz Stola. Przypomnijmy, że ta podziemna instytucja powstała w 1942 roku po akcji w getcie warszawskim, podczas której Niemcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince blisko 300 tysięcy Żydów. 16 dentobusów, czyli gabinetów dentystycznych na kółkach, wkrótce zacznie leczyć zęby uczniom tam, gdzie nie ma stomatologów. Jak poinformowała wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, pojazdy zostaną przekazane resortowi do 20 grudnia. Wkrótce także rozstrzygnięty będzie konkurs, kto będzie nadzorował pracę dentobusów. Będzie to podmiot, który zakontraktuje to świadczenie z NFZ-em. Jeżeli to będzie podmiot leczniczy zatrudniający stomatologów, to ten podmiot skaże lekarza, który będzie pracował w tym dentobusie. Jeżeli to będzie indywidualna praktyka stomatologiczna, to konkretny lekarz, który podpisze umowę z NFZ-em, będzie udzielał świadczeń w tym dentobusie. Mobilne przychodnie stomatologiczne będą docierały do szkół na wsiach i w małych miejscowościach, które nie mają gabinetów dentystycznych. To był serwis z Trójki. Przymrozki tylko w górach, 6 stopni na Pomorzu, na pozostałym obszarze od 0 do 3. W nocy uwaga na marznącą mrzawkę, temperatura od minus 2 stopni do plus 3. Jutro też pochmurnie, na zachodzie śniega, w centrum uwaga na gołoleć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt.

Poniedziałkowych spotkaniach głównie przeszłość, ta chlubna albo czasami bardzo, bardzo zapomniana. Zespół Love Speed Love, czyli Richard Butler, znany wcześniej z grupy Psychedelic Furs, 20 lat temu ukazała się ich druga płyta Try Some, Eat One, no i właśnie z tej płyty Long, Long Time. Na dobry początek dzisiaj w tonacji. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Proszę pisać, głównie w sprawach muzycznych. Zapraszam do korespondencji. Oj, dawno nie mieliśmy kącika dla niepoprawnie romantycznych. Myślę, że dzisiaj będą Państwo zadowoleni. Take all you want and leave all the rest to die. sentyment zawsze podpowiada w jego przypadku: graj, graj i graj. Nawet jeżeli to jest nowa płyta z bardzo dobrze znanymi sprzed lat piosenkami. It's late, and now with my love alone, we drink to forget the coming storm. Oh, we love to the sound of our favorite song. Arms. It's time, but I don't think we really care. Przyznam, że jeszcze się chyba nie dogadałem sam ze sobą, jeśli chodzi o płyty tak zwane symfoniczne. No ale z drugiej strony ten utwór, nawet podejrzewam, gdyby wykonał na lodówkę tarkę i dwa tasaki, to i tak bym się dogadał. Dancing with Tears in My Eyes, a wcześniej Reap the Wild Wind. Meteor ze swojej nowej płyty właśnie się ukazała. Orchestrated, tak jest zatytułowana. Oczywiście tytuł wszystko wyjaśnia. To są znane jego utwory i jego, i zespołu Ultravox w wersjach takich rozbudowanych na dużą, naprawdę dużą orkiestrę. 22 minuty po godzinie 14, dziś 4 grudnia, Barbórka. Wspominam Basię Podmiotko. Proszę sobie teraz to przypomnieć, może ktoś z Państwa będzie pamiętał, kiedy był rok 1980 w Trójce i była audycja 3 kwadranse jazzu. Tak się zaczynała. Dobry wieczór. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, dzisiejszy magazyn w zastępstwie Jana Borkowskiego prowadzą Barbara Podmiotko i Paweł Sztompka. Tematem audycji będzie zakończony wczoraj w warszawskiej Stodole 14 już z kolei festiwal jazzu tradycyjnego Old Jazz Meeting. Nie o całym festiwalu chcemy dziś mówić, ograniczymy się jedynie do jego części konkursowej. W czwartek i piątek ubiegłego tygodnia publiczność i sąd konkursowy w oparach papierosowego dymu i prawdziwie gorącej atmosferze spędzili w sali Stodoły wiele godzin, słuchając 21 zespołów reprezentujących środowiska jazzowe niemal z całej Polski. Tak, to był sam początek tej audycji. Basiu, to w takim razie poproszę Cię o jeszcze jedną wypowiedź. Pierwszy raz w konkursie uczestniczył zespół tradycyjny z Cieszyna, który przybrał rzadko spotykaną wśród naszych tradycjonalistów polską nazwę Czarne Kapelusze. To jeszcze bardzo młodzi muzycy, w większości uczniowie średniej szkoły muzycznej. W tegorocznym konkursie był jednym z niewielu zespołów grających jazz tradycyjny naprawdę stylowo. Barbara Podmiotko. To teraz jeszcze taki dłuższy trochę fragment audycji właśnie o niej, o Basi. Fragment audycji Tomasza Rządy z listopada 2014 roku. Basie będziemy w tych fragmentach oczywiście wspominać. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois le temps du bonheur à coup de pourquoi, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire d'un roi mort de n'avoir pas l'amour rencontré. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Moi je t'offrirai des perles de pluie venues des pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où je serai reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Non. Je ne vais pas pleurer, je ne vais plus parler. Je resterai là à te regarder, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main. Je ne dirai plus rien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Jadąc autobusem do radia, wspomina Krystyna Sikora, podeszła do mnie pani, która pracowała w radiu, nawet do tej pory nie wiem w jakim dziale, i zapytała mnie, czy tam u was w Trójce nie ma przypadkiem jakiejś pracy. Ja mówię, no wie pani, raczej nie, bo nas jest w ogóle mało, wiecznie były problemy z etatami i wszyscy wszystko robili. To była taka typowa trójkowa sprawa, żadnych sekretariatów, żadnych urzędów, trzeba było to, montowało się, trzeba było to, szło się przegrywać. A dlaczego pani pyta? Ano, dowiedziałam się, że na Malczewskiego w Fonotece Centralnej jest taka bardzo sympatyczna pani, muzykolog z wykształcenia, która została odstrzelona, jak to myśmy mówili. To znaczy, były jakieś kolejne redukcje w radiu i poszli kluczem, że zwolnione zostaną w pierwszym rzędzie osoby, które mają krótki staż pracy. I padło na Basię. Pamiętam, powiedziałam tej pani, wie pani, spróbuję zapytać, ale nic nie mogę obiecać, bo nie wiem. Wpadłam do radia i pierwsze kroki skierowałam do pokoju ówczesnej szefowej Krysi Kępskiej. Po kilku dniach chyba, jeśli pamiętam, przyszła do mnie właśnie szefowa i powiedziała, wiesz, wydaje mi się, że chyba coś będzie z tą pracą dla Basi. Jak zaprosiła ją, to mnie poprosiła do gabinetu i powiedziała, to jest ta pani. No, dzień dobry i tak to się zaczęło. Basię pamiętam od początku naszej radiowej drogi, bo zaczynaliśmy w bardzo podobnym okresie. To była połowa lat 70. ubiegłego wieku. Paweł Sztompkę. Wtedy Krystyna Kępska i Elżbieta Markowska przyjmowały do redakcji muzycznej. I w ten sposób znalazła się Basia i w bardzo podobnym momencie ja. I podobne mieliśmy zresztą wcześniejsze przedradiowe drogi. To była muzykologia na uniwersytecie, ale również i taka próba instrumentalna. Zdawaliśmy sobie sprawę, że bycie artystą, muzykiem nie jest znowu aż takie proste i banalne i chyba dlatego ta nasza droga była dosyć podobna. Najpierw poznałem Basię jako autorkę audycji w Trójce, bo byłem słuchaczem Trójki. Wspomina Marek Niedźwiecki. Pamiętam ją od samego początku. Znaczy ja byłem ten nowy z tego zestawu Andrzeja Turskiego, a Basia była z tej dawnej Trójki. I właściwie od samego początku dobrze ją pamiętam, dlatego że zaraz jakoś tak urodziła Pawła. Pamiętam, że cudownie wyglądała w ciąży. Tak się mówiło, że jak kobieta dobrze wygląda w ciąży, to będzie chłopak. No i to był Paweł, który właściwie był związany też trochę z Myśliwiecką, bo Basia czasami go tutaj przyprowadzała. Pamiętam taki krasnoludek z niezwykle wielkimi oczami. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait Moscou. Les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées, on en a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris,

rozmawialiśmy. Ja bardzo często mówiłem do niej pani Barbaro, pani Barbaro, pani Barbaro. I następnego dnia spotkaliśmy się, chyba to było kolegium redakcji muzycznej. I w pewnym momencie usłyszałem, słuchaj, ale ty nie mów do mnie już tak pani Barbaro. Ja jestem po prostu Basia. I przez następne długie, długie lata to, co dzisiaj słyszę tak bardzo wyraźnie, jak mijaliśmy się na korytarzu albo spotykaliśmy się przy różnych okazjach tutaj w radiu, to zazwyczaj to wyglądało tak, brzmiało tak. Cześć Basiu, cześć Piotruś. O, i to był nasz najczęstszy komunikat, ale zawsze, to było zawsze z uśmiechem. Basiu, wiem, że gdzieś tam na pewno odbierasz życzenia imieninowe, no to od nas, od Trójki, najlepszego dla ciebie teraz. Za 23 minuty jest godzina 15. Mam dla państwa zaproszenia na najbliższą niedzielę do studia imienia Agnieszki Osieckiej na koncert zespołu Varieté. Proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego, 22 i 7 trójek. Zaproszenia czekają. A u nas jesienno-zimowy, właściwie bardziej zimowy album duetu Grand Brothers. ukradłem trochę tę płytę i trochę tę muzykę z Myśliwieckiej 357 z sobotniej audycji na poniedziałek na dziś. Duet turecko-niemiecki Grand Brothers, płyta z tego roku zatytułowana Open. Polecam bardzo gorąco. Oczywiście, że pamiętam o urodzinach, które przypadały na ubiegły poniedziałek. Zresztą trochę to Państwu obiecałem. Lat i jeden tydzień temu urodził się Jimi Hendrix. Płyta Axis Bold as Love, A Little Wing przed chwilą, to teraz fragment jego pierwszego albumu. Czyli uda się jednak zaprezentować muzykę z trzech płyt Jimiego Hendrixa, zespołu The Experience, chociażby we fragmentach. No to na koniec jeszcze All Along the Watchtower z Electric Ladyland. O, właśnie tak miało być. Pa, pa. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. But a joke, but you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Do Towarzystwa Karpackiego należą sami zapaleńcy, ci, którzy nie zamieniliby tych gór na żadne inne. Tych zauroczonych wciąż przybywa. Świadczymy o tym m.in. odzew słuchaczy po naszej audycji na temat karpackich tras. Pytano nas również o Towarzystwo Karpackie, jego historię, kto może do niego należeć. Odpowiedź zna Andrzej Wielocha, wieloletni prezes Towarzystwa. Za Zacznijmy może od historii. Jak doszło do powstania towarzystwa? Powstało w środowisku warszawskim pośród dawnych członków studenckiego koła przewodników beskidzkich, którzy po studiach po prostu już nie bardzo im wypadało dalej działać w środowisku akademickim, więc stworzyli w 90 roku towarzystwo i właściwie od tamtego czasu ono rozszerzyło swój zasięg, ponieważ mamy członków z całej Polski, a nawet nie tylko z Polski, bo i na Ukrainie są członkowie towarzystwa i na Słowacji, więc takie towarzystwo prawdziwie karpackie. Jakie cele przyświecały tym pionierom, którzy zakładali towarzystwo? Celem takim zasadniczym było, nazywaliśmy, uprawianie Karpat, czyli nie tylko wędrowanie po nich, ale poznawanie ich historii, także etnografii, geografii, właściwie poznawanie Karpat w takim pojęciu najszerszym krajoznawczym, czyli wszystko, co karpackie, nie jest nam obce. Było takie właściwie hasło, które nam przyświecało od samego początku naszej działalności. Od samego początku też, a nawet wcześniej, bo właściwie jeszcze w Studenckim Kole Przewodników Beskidzkich, wydawaliśmy takie czasopismo społecznie, całkowicie społecznie wydawane, półrocznik Almanach Karpacki Płaj, który jest wydawany do dzisiaj, właśnie mija 30 lat początku jego wydawania. I tam zamieszczaliśmy takie właśnie informacje dotyczące Karpat, ale których gdzie indziej nie można znaleźć. Czyli odnalezione przez naszych członków, wyszperane gdzieś w terenie, informacje dotyczące historii, dotyczące ciekawych ludzi, ciekawych zdarzeń. To publikowaliśmy w almanachu i właściwie on był takim naszym, z samego początku, takim elementem, który scalał towarzystwo wokół siebie. Oczywiście organizowaliśmy wiele wyjazdów, wypraw, spotkań, całych sympozjów takich popularno-naukowych poświęconych Karpatom, między innymi takie słynne sympozjum w Lesku pod tytułem Żydzi w Karpatach, właściwie pierwsi jako towarzystwo, żeśmy ten temat w takiej skali poruszyli. Jak się zapisać do towarzystwa? To znaczy po prostu trzeba kochać Karpaty i skontaktować się z nami i mieć chęć nie tylko chodzenia po Karpatach, bo turystyka jest tym medium, które jest niejako w tle, natomiast przede wszystkim jest zainteresowanie historią, dziejami Karpat i etnografią. To jest najważniejsze. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy J7 2017 z kartą podarunkową o wartości 100 zł za 1199 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład masło łaciate. 200 gramów tylko 5,79 przy zakupie dwóch sztuk. A delikatna szynka wieprzowa. Kilogram za jedyne 10,99. Stokrotka. Super ceny na uwadze mamy. Polskie zimy potrafią być straszne. Rekord zimna w Warszawie -37, w Krakowie -38, a w Poznaniu -39. Jedynym wyjściem dla kierowców jest nadzieja na dobrą pogodę. Albo zakup akumulatora Bosch. Dzięki technologii PowerFlame akumulatory Bosch są odporne na bardzo niskie temperatury, częste cykle ładowania i rozładowania i działają o 20% dłużej niż standardowy akumulator. Akumulatory Bosch. Zima nie ma szans. Wow! Ale niskie ceny! Świąteczne przeceny w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę.